أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينهي خيرا أو يقول أو يقول خيرا. İnsanlar arasında hayır murad ederek, insanlar arasında iyilik dileyerek, onların arasını düzeltmeye çalışarak konuşan, söz söyleyen yalan da olsa yalancı değildir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Tabi bu hadis ilim ehli tarafından şerh edilirken şu şekilde şerh ediliyor. İlim ehli bu konuda yalan konusunda ihtilaf etmişler. Bunu daha önceki sohbetlerimizde de söylemiştik. Bir de tevriye, yalandan daha farklı olarak tevriye denen bir şey var. Tevriye arkadaşlar, duyan kişinin veyahut o duyan kişi tarafından öyle zannedilen ancak söyleyen kişinin farklı bir maksatla, kasıtla söylediği sözlere deniyor. Yani ki İbrahim Aleyhisselam hadiste de geldiği üzere Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ya, İbrahim Aleyhisselam sadece diyor 3 tane ne yapmıştır? Yalan söylemiştir. Nasıl bir yalan? Duyan kişi farklı bir şey zannediyor. Söyleyen kişinin ağzından çıkan söz duyan kişi tarafından farklı anlaşılıyor. Söyleyen kişinin niyeti ve kastettiği şey ise daha farklı. Daha farklı. Hadiste geldiği üzere İbrahim Aleyhisselam bir köye, bir beldeye girdiğinde o beldenin kralı, o beldenin meliki Aleykümselam. O beldenin melikine, kralına haber ulaşıyor. İbrahim ve onun yanında bir bayan var. Sara. İbrahim'in hanımı. Ve bu rivayetlere göre, farklı rivayetler var. İlim ehli bu hadis şerh ederken kralın o köye gelen veyahut o topraklara gelen insanların yanında bulunan hanımları yahut da hanımlarını gasp ettiği, aldığı söyleniyor. İbrahim Aleyhisselam da bunu duyunca diyor ki hanımı Sara'ya, İbrahim Aleyhisselam'a sorulunca bu yanındakinin kim olduğu sorulunca İbrahim Aleyhisselam diyor ki bu benim uhti. Ne demek uhti? Kardeşim. Kardeşim. Şimdi duyan kişi burada ne zannediyor, ne anlıyor? Onun anne, aynı anne babadan yahut da farklı baba ya da anneden soy kardeşliğini zannediyor değil mi? Ama İbrahim Aleyhisselam'ın kastı ne? Din kardeşliği. Din kardeşliği. Ve o diyorlar ki rivayetler, farklı yorumlar var. O kralın inancına yahut da o günkü sair olan inançlara göre kız kardeşi ise bırakıyor. Karısı ise ne yapıyor? Adamı öldürüyor. Onu elde ediyor. İbrahim Aleyhisselam da bu işin içinden nasıl çıkabiliyor? Diyor ki bu benim kardeşim. Buna ne diyoruz biz arkadaşlar? Tevriye. Buna ne diyoruz? Tevriye diyoruz. İşte insanların arasını düzeltmek için, ıslah etmek için arasına girerek kavgalı iki insanı, küs iki insanı, herhalde dünyevi şeylerden dolayı küs olan iki insanı barıştırmak için diyebilirsin ki Şeyh Salih el-Uthaymin rahimahullah da diyor. Mesela falanca senin hakkında İyi konuşuyor. Halbuki iyi konuşmuyor. Ama iyi konuşuyor derken neyi kastediyorsun? Senin gibi Müslüman olanlar hakkında iyi konuşuyor. Yani sen bu sözün sahibi olarak kastın şu. Falanca kimse Müslümanlar hakkında, yani bir Müslüman zaten Müslümanlar hakkında umum olarak, genel olarak ne yapamaz? Kötü konuşamaz değil mi? Ama sen bunu kastederken karşındaki ne anlıyor? Kendisi hakkında aynı ile senin hakkında iyi konuştuğunu zannediyor. Kalbi yumuşuyor bu sefer. Sen bunu kastederek, böyle bir tevriye yaparak ne yapmış olmuyorsun? Yalan söylemiş olmuyorsun. Tabii bunu nerede kullanıyorsun? Bu gibi kişilerin arasını düzeltmekte. Ki zaten Müslim'in rivayetinde şöyle bir lafız var. وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّسُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُهُ النَّاسِ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ İnsanların söylemiş olduğu böyle yalan gibi gözüken şeylerde ancak üç hususta Aleyhisselatü Vesselam ne yapardı diyor? Ruhsat verirdi, izin verirdi. El-harb, yani kadın, pardon, sahabe. El-harb neyi kastediyor? El-harb, savaş. Vel-islah beynennâs ve hadîfer raculi imra'atehû. Kişinin savaşta yahut insanlar arasını düzeltmede yahut hanımınınla konuşmasında ne yapabilir diyor? Bu şekilde tevriye yapabilir. Tevriye yapabilir. Yalana gitmeyecek ölçüde. Yalan olmayacak ölçüde. Yani bazı insanlar var ki artık bu tevriye olayını aşarak olayı yalana getiriyorlar. Bakıyorsun adamın hanımı arıyor. Hele biraz da kabadayı bir erkekse hanımı neredesin diyor. Yalan söylüyor. İşteyim diyor. Bir işim var. Halbuki bir işi yok. Bu olayı büyütebiliyor. Bu doğru bir şey değil. Yani olayı tamamen yalana götürmek doğru bir şey. Ama olay gerçekten kavga gürültüye dönecekse, çok büyük sıkıntılar, facialar doğacaksa insanın bu manada tevriye yapması önemli. Şu an bu şekilde tevriye yapması, yani tevriye yapması caiz. Buradan anlayacağımız şey arkadaşlar, hadisin bulunduğu bab bahis, insanlar arasında ıslah için ne yapılabilir? Tevriye yapılabilir. Tevriye yapılabilir. Tabi İbrahim Aleyhisselam'la ilgili olarak İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz kıyamet gününde insanlar kendisine gelip şefaat talebinde bulundukları zaman ne yapıyor? Mazeret sunuyor. Şefaatte bulunamayacağını söylüyor. Çünkü 3 tane yalan söylediğini ifade ediyor. İkisi Allah için söylenmiş yalan. Nedir o yalanlar? Birincisi putlarla alakalı ne diyor? Bilakis diyor bu ne yaptı? Büyüyü kırdı. İkincisi İkincisini bilen var mı? Hasta olduğunu. Hastayım. Ben hastayım. Ben gidemem. Ben yani sizinle beraber olamam. Hastayım diyor. Yani diyor ki ilim ehli hastayım derken hastalık Arapçada ölmek manasında, yaşlanmak manasında kullanılıyor. Ben ne yapacağım? İnni se'emutu. Çünkü sakim ismi faildir Arapçada. Bu gelecek manayı da ne yapabilir? İçerebilir. Karşıdaki ne anlıyor? Hasta şu an gelemez. Tamam mazur görelim. Mazeretli mazeretini kabul edelim. Ama İbrahim Aleyhisselam neyi kastediyor? Başka bir şeyi kastediyor. Ancak bu manalar bu ruhsat verilen şeylerde kullanılabilir. Ama bazıları var ki işinde, gücünde söz vermiş, yerine getirecek bütün hepsinde ne yapıyor? Bu tevriyeyi kullanıyor. Hayır. Bu kadar geniş alana ne yapmamak lazım? Taşımamak lazım. Üçüncü hadisimiz yine Mustafa'nın aleyh hadislerden Ayşe radıyallahu anhuma kâlet سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kapı kenarında tartışan husumet içinde olan insanların seslerinin yükseldiğini duyuyor. Aleyhisselatü vesselam kapının dışında böyle gürültü, patırtı, tartışma sesleri, seslerin yükselmesini duyuyor. وَإِلَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الْآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ ف۪ي شَيْءٍ Birisi diğerine diyor ki şu benim borcumu biraz şey yap. İndir. Yani affet biraz onu şey yap. Gözlüm yani ödeyemeyeceğim durumum yok. Ya da diyor biraz yani bana ne yap? Yumuşak davran böyle. وَهُوَ يَقُولُ وَاللّٰهِ لَا أَفْعَلْ Diğeri de diyor ki alacaklı olan Allah'a yemin olsun ki hayır. Yani ne borcunu indiririm ne de sana böyle yumuşak davranırım. Merhametli olurum manasında bu manada. Yemin ediyor. Yani neye yemin ediyor aslında? Hayır yapmamaya. Çünkü bir insan geçen derslerde söylemiştik, farz demiştik. Yani borcu, borçlunun durumu müsait değilse, durumu müsait oluncaya kadar onu bekletmek nedir arkadaşlar? Farzdır diyor Şeyh Salih Vesayim'in de bazı alimlerden bunu naklediyor. Ama bu hangi şartlarda söyledik? Yani bunu oyun haline getirmemiş, adet haline getirmemiş, üçkağıtçılık yapmayan adam borç almış, durumu iyiydi. Ama bir gün bir şey oldu, yani o anda ne yaptı? Mağdur oldu. اِنْكَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِيرَةٌ اِلَى مَيْسَرَ Şayet sıkıntıdaysa, darlık içindeyse diyor Allah-u Teala Bakara suresine. فَنَظِيرَةٌ اِلَى مَيْسَرَ Durumu üzerine kadar ne yapılmalı? Beklenilmeli. Tabi bu adam hem de yemin ediyor böyle bir hayır yapmayacağına dair. فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَ اَيْنَ الْمُتَأَلِّي عَلَى اللّٰهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفِ Allah'ın adına yemin ederek hayır yapmayacağını, maruf yapmayacağını, iyilik yapmayacağını söyleyen adam derdi. Hani gösterin onu. Kızıyor aleyhisselam. hem iyilik yapmayacak hem de Allah'ın adına yemin ediyorsun. İyilik yapmayacağına dair. Bazıları var böyle insanlar yürüyorsun. Allah'ın adına yakasıyor. İyilik yapmayan. Hoş bir şey değil arkadaşlar. Fekale ene ya Resulallah. Adam diyor ki benim. Eyvallah. Ben söyledim. Bu sözün sahibi benim. Aleyhisselatü vesselam felehu eyyü zâlike ahab. İkisinden birisi hangisi onun için daha kolaysa onu ne yapsan ona uygula. Yani ya borcunu indir ya da biraz daha ona mühlet ver. Biraz daha beklet. Diyerek ikisinin arasında abi aleyhissalatü vesselam buluyor. Yani deniyor bana ne kardeşim kapının dışında iki tane adam birbirini yiyorlar. Ben şimdi çıkacağım başım belaya alacağım. Ben de işin içine gireceğim. Ne gerek var? Öyle demiyor aleyhissalatü vesselam. Eğer Müslümanların arasında bir problem varsa, bir sıkıntı varsa onu ne yapmalıyız arkadaşlar? Islah etmeliyiz. Oraya müdahale etmeliyiz. Orayı düzeltmeliyiz. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam ki az sonra kendisi bunu göreceğiz. Evinden çıkıp gidiyor. Sırf falanca kabilede sıkıntı olmuş, problem olmuş. İnsanlar arasında anlaşmazlık var. Evinden çıkarak gidip oradaki anlaşmazlığı ne yapmaya çalışıyor? Islah etmeye, düzeltmeye çalışıyor. Ve cemaatle namaza geç kalıyor. Cemaatle namaza geç kalacak kadar böyle bir şeye önem veriyor arkadaşlar. Bu hadis Ebil Abbas, an Ebil Abbas Sehl ibn Sa'd es-Sa'idi radıyallahu anh enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem belagahu enne beni Amr ibn Avf kâne beynhum şer. Amr ibn Avf oğulları arasında ne var? Bir ihtilaf var. Bir anlaşmazlık var. Bir problem var. Nebi aleyhissalatü vesselama bu ulaşıyor. Duyuyor ki Müslümanlardan falanca kabilenin içinde arasında bir sıkıntı var, bir problem var. فَخَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلُّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِي اُنَاسٍ مَعَهُ. Yanında bir takım ashabıyla birlikte aleyhissalatü vesselam o kabileye doğru yola kayılıyor. Ne yapacak? Oradaki insanların arasını düzeltecek. فَحُبِسَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلُّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Nebi Aleyhisselatü Vesselam o kavim, o topluluk diktiği kişiler tutuyor misafir etmek için. Ağırlıyorlar. فَحَانَتِ الصَّلَاةِ. Ve namaz vakti giriyor arkadaşlar. فَجَاءَ بِلَالٌ اِلَىٰ اَبِي بَكِرْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَقَالَ يَا أَبَا بَكِرْ اِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَدْ حُبِسْ فَحَانَتِ الصَّلَاةِ فَهَلَّكِ أَنْتَ اُمَّ النَّاسِ. Ebu Bekir radıyallahu anhuma'ya gelerek diyor ki Bilal, ey Ebu Bekir, aleyhissalatü vesselam falanca yere gitti ve orada insanlar onu ne yaptı? Tuttu, alıkoydu. Namaz vakti girdi. Bize imam olur musun? Namazımızı kıldırır mısın? Bakın daha Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında ashab tarafından Ebu Bekir radıyallahu anhuma'nın neyi belli? Yeri, konumu belli. Bu hadiste Ebu Bekir radıyallahu anhu hakkında konuşan Rafizilere, Şiilere, o İranlara ne var? Bir reddiye, bir cevap var. Ebu Bekir radıyallahu anh hilafeti Ali radıyallahu anhudan ya da ondan sonra gelecek olanlardan gasp etmiş bir kimse değil. Daha hayatında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında yeri, konumu, mevki bilinen bir kimse. Bilal peygamberin müezzini hemen gelip ne diyor? Bize imamlık yapar mısın? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geç kaldı. قال نعم ان شئت. Evet diyor. Dilersen, dilerseniz ben imamlık yaparım. فأقام بلال الصلاة. Bilal Habeşi radıyallahu anh kamet getiriyor. وتقدم أبو بكر فكبر وكبر الناس. Ebu Bekir radıyallahu anh imamlık için öne geçiyor. Tekbir alıyor. Allahu ekber ve insanlar ardından Allahu ekber diyor. وَجَاءَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِ. Nebi Aleyhisselatü Vesselam giriyor. Manzarayı düşünün arkadaşlar. Sahneyi düşünün. İmam Ebu Bekir radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yeni gelmiş. Namaza görmüş, namaza yetişmiş. Safa duruyor Aleyhisselatü Vesselam. فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيقِ. Tabi Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiğini görünce insanlar ne yapıyorlar? Başlıyor ellerini yapmaya. Vurmaya. Tabi bu kimin, kime verilmiş bu izin bulursa el çaklatmak namazda? Bayanlara. Eğer imam hata yaparsa namazda, namazla ilgili bir sıkıntı varsa kadınlar, bayanlar, bayan cemaat nasıl uyaracaklar imamı? El çaklatarak. Sesleri de değil. Tabi bilmiyorlar sahabeler hükmü. Ebu Bekir radıyallahu anh öyle yapıyorlar, uyarıyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Ve kana Ebu Bekir radıyallahu anh la yeltefitu fi salatihi felemme ekferen nasu tasfik iltefet. Ebu Bekir radıyallahu anh namazında ne yapmazdı? Kafasını sağa sola çevirmezdi. Yani fark etmiyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin geldiğini. Tabi namazı bozmaz yani. İnsanın vücudunu kıbleden dönmemek şartıyla boynunu sağa sola çevirmesi o kişinin namazını ne yapmaz? Bozmaz. İhtiyaç için yapılması nedir? Caizdir. İhtiyaç dışında yapılıyorsa, namazlı adam sağına sonuna bakıyorsa bu nedir? Mekruhtur. Tabi insanlar başlayınca elleriyle şaklatarak, alkış yaparak gürültü yapmaya Ebu Bekir radıyallahu anh böyle boynunun kafasını çeviriyor. Bakıyor ki kim var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem safta. فَإِذَا رَسُولُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ سَلَّمْ فَأَشَارَ اِلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işaret ediyor. Kal yerinde bekle diye. Ebu Bekir radıyallahu anh فَرَفَعَ أَبُوْ بَكِرْ رَضِيَاللّٰهُ عَنْهُ يَدَهُ فَحَمِدَ اللّٰهُ Ebu Bekir radıyallahu anh ellerini açıyor. Bir rivayette, yine Buhari'de rivayette فَرَفَعَ يَدَيْهِ İki ellerini açıyor, dua diyor. Fazilet, peygamber kal demiş. İşaret etmiş. İmamlığı onaylanmış. Bununla ilgili olarak İmam Bukhari bu hadisi biliyorsunuz. İmam Bukhari'nin metodudur. Sahihinde bir hadisi alır. Birçok bapta, birçok başlıkta ne yapar? O hadisi zikreder ve ondan o hadisten neler çıkarır? Fıkhi hükümler çıkarır. O çıkarmış olduğu fıkhi hükümleri nerede zikreder İmam Bukhari? O başlıkta, başlık atarak. Bu hadisi zikretmiş. Birçok yerde zikretti bu hadisi. Zikrediyor İmam Bukhari. Diyor ki bapların başlığında قال البخاري باب رفع الايدي في الصلاه لامر ينزل به Namazda kişinin başına gelebilecek bir durumdan, bir olaydan dolayı ne yapması, kişinin ellerini namazda kaldırması babı. Yani Buhari o hadisten diyor ki yani sen namazda dua etmek geldi aklından. Mesela konut yapıyorsun, vitirdesin. Ne yapıyorsun? Ellerini kaldırıyorsun. Veya böyle yani buna benzer bir olay yaşadın. Namazda sana Allah tarafından verilen bir müjde, bir mükafatı gördün. Açtın ellerini, hamd ettin Allah-u Teala'ya. Bunu yapabilirsin namazda diyor İmam Bukhari. Bu hadisten hüküm çıkarıyor. Hafız İbn Hacer Rahimahullah da Bukhari'nin şerhini yapan alim de diyor ki وَيُخَذُ مِنْهُ اَنَّ رَفْعَ الْيَدَيْنِ الدُّعَى وَنَحْوَهُ فِي الصَّلَاءَ لَا يُبْطِلُهَا diyor. Bu hadisten anlaşıldığına göre, bu hadisten çıkarılan hüküme göre kişinin namazda dua için yahut ona benzer bir şey için elini kaldırması, ellerini kaldırarak dua etmesi namazına yapmaz diyor. La yuktiluha. Namazı iptal etmez. Namazı bozmaz. Bakın alimler nasıl konuşuyor. Şimdi bazen gidiyoruz Medine'de teravih namazını kılıyoruz. Bitir namazında bizim maalesef memleket vatandaşlar bitir namazına çıkıyorlar. Niye çıkıyorsunuz? Ya işte bu imam konut duasında ellerini açıp dua ediyor. Onun için çıkıyoruz. Bize göre bu namaz ne olur? Bozulur diyorlar. Halbuki biraz hadis kültürleri olsa bu insanların. Hayatlarında şöyle bir Bukhari'yi görseler. Şu hadisi duysalar. O hadisi yani bir idrak etseler anlarlar ki bu fiil namazda elleri açarak dua etme fiili Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ikrar ettiği bir fiil. Alimlerin bu hadisi şerh ederken çıkardıkları hüküm. Bak ne diyor İmam İbn Hacer rahimahullah? Namazda anne رَفْعَ الْيَدَيْنِ لِلْدُعَاءُ وَنَحْوَهُ فِي الصَّلَاةِ لَا يُبْطِلُهَا وَلَوْ كَانَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الرَّفْعِ Velev ki diyor elin kaldırılıp dua edilmesi gereken bir yerde olmasa bile, bu el kaldırma olayı konutta değil de başka bir yerde, secdede olsa bile diyor. Niye? Çünkü diyor ki لِأَنَّهَا هَيْئَةُ اِسْلَامٍ وَخُضُوعٍ Çünkü insanın ellerini açması neyi ifade eder? O duruş nedir? Nasıl, neyin duruşudur? Neyin sembolüdür? İstislam, teslim olmalı. Ve hudu, boyun bükmenin Allah'ın karşısında kulluğu bilincini bilmenin, kulluğun duruşudur. Değil mi? Allah'ın önünde zillet içinde bulmanın. Bunun da namazı bozmasına yani bozamaz. Bu hareketin, bu heyetin, bu duruşun namazı bozmasını söylemek Yani yanlış olur. Çünkü bu duruş zaten o namazdaki secde gibi, namazdaki rükû gibi neyi ifade ediyor? Teslimiyeti ifade ediyor diyor. Hafız İbn Hacer. Fakat akarra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ala zalik. Üstüne üstlük diyor ki Hafız İbn Hacer. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ne yaptı? İkrar etti. Tasvip etti. Onayladı. Şayet bu hareket Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hareketi, namazda ellerini kaldırması hareketi yanlış olsaydı, namazı bozan bir hareket olsaydı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? Evet, geçen haftaki derste hoca anlattı, ne dedi? Namaz kılan adama, git namazını kıl, zira sen namaz kılmadın. Namazındaki hataları görünce hemen uyardı. Onun için ilim ehli usulcüler, usul fıkıhçılar şöyle bir kaide zikrederler. لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ İhtiyaç duyulduğu anda, uyarılması gereken bir anda, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uyarma görevini yapması hiçbir zaman gecikmez. Yani bir olay yaşandı ve bu olay o kişinin yanlış yaptığını gösteriyor. O eylem, o fiil, o amel yanlış, hatalı bir hareket. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun yanlış olduğunu beyan etmesi, açıklaması ne olmaz diyorlar? Gecikmez. O anda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne alır? Uyarır. Ve bu kaideyi, bu kuralı nereden çıkarıyor ilim ehli? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in davranışlarından. Yani bakıyorsunuz, aleyhissalatü vesselam'a bir adam geliyor. Maşallah ve şi'te. Sen ve Allah ne dilerse diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hemen, hele konu tevhidle alakalıysa hiç. Diyor ki sen beni Allah'a ortak mı koşuyorsun? Savaşa giderken bile aleyhissalatü vesselam ordusuyla birlikte savaşa gidiyor. Hüneyn'e gidiyor. Orada da yeni Müslüman olmuş, yeni topluluğa katılmış insanlar var. Onlar biraz daha şey olur, naz isterler. Değil mi? Yeni geldiği için onlara göre biraz daha ne yapmak lazım? Tatip etmek lazım. Bir söz söylüyor. Ağızlarından bir söz çıkıyor. Diyor ki şu müşriklerin ağaçlarını, şu müşriklerin silahlarını astıkları ağaç var ya, Zat-ı Envat adı. Zat-ı Envat gibi bize de, onların o isim verdikleri bu ağaç gibi bize de bir Zat-ı Envat yap, biz de silahlarımızı asalım ki o ağaçtan bir ne bekleyelim, böyle bir böyle uğur, bir bize bir şey gelsin yani. Zafer esintisi gelsin. Manasında bir söz söylüyorlar. Daha sonra düşmanla karşılaşacak bu ordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adama, askere ihtiyacı var. Bir taraftan da Allah'ın hakkı tevhid var. Bugün belki birçok ihvan-ı muslimin menheci üzerine olan, değil mi? Yani insanları tefrikaya düşürmeyelim. Böyle akidedir, tevhiddir, Allah'ın isim sıfatlarıdır konuşmayalım. Çünkü insanlar ayrılığa düşer. Bunu en sona saklayalım. Menhecinde olan insanlar bu sahneyle karşılaşsaydı ne yaparlardı? Hele şu düşmanı yenelim. Hele şu düşmanı bitirelim. Ondan sonra konuşuruz, açıklarız hakkı. Şimdi adama ihtiyacımız var. Bunları kaybedersek ne olur demiyor aleyhissalatü. Ama onlar böyle diyor. İşte önemli olan meydanlara ne yapmak? Kalabalıkları topla. Buradaki tarikatçı olsun, buradaki ölülerden yardım istesin. Adam Gazze mitingi düzenliyor. Açmış şeyi, pankartı. Yetiş ya Salahaddin diyor. Şirk. Ve itikadının düzgün olduğunu düşünen saflar da orada o pankartla birlikte bağırıyorlar. Tekbir getiriyor. Birisi tekbir ediyor. Allah'a ekber diyor. Orada onu uyarsa fitne çıkacak. Değil mi? Ama selefi olan bir kimse, ehli sünnet ve cemaat akidesi olan bir kimse neyle bakar? Bu gözlükle bakar. Bu çerçeveden olaya yaklaşır. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam Nebi Aleyhisselatü Vesselam uyarınca, şey işaret edince Ebu Bekir radıyallahu anh ellerini kaldırıyor ve Allah'a hamd ediyor. وَرَجَ الْقَحْقَرَى وَرَأَهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ. Ebu Bekir radıyallahu anh hemen saffa geri dönüyor. Geri yani yüzünü dönmeden, kıbleye sırtını dönmeden. Kahkara demek arkadaşlar Arapçada kişinin gerisin geriye dönmesi. O şekil üzere geri geri Ebu Bekir radıyallahu anh dönüyor. Ve safa giriyor. فَتَقَدَّرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَصَلَّى لِلنَّاسِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neye geçiyor? İmamlar. فَلَمَّا فَرَغَ اَقْبَلْ عَلَى النَّاسِ Tabi bu hadiste namazla alakalı birçok hüküm zikrediyor ilime. Diyorlar ki imamın veya namazda duran bir kimsenin imamlık yapması için niyet etmesi şart değil. Yani sen namaza durdun, tek başına camide namaz kılıyorsun. Arkana birisi geldi, cemaat oldu. Bazıları diyor ki, hayır cemaat olamazsınız. Niye? Çünkü bu adam imam ne yapmadı? İmam olmak için niyet etmedi cemaat. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem safa cemaat olarak girdi. Namaz içinde ne yaptı? Ebu Bekir radıyallahu anhüyle yer değiştirdi. Demek ki cemaate imam olmak için ne yok? Özel bir niyet yok. Veya şart değil. Nebi aleyhisselatü vesselam namaz bitince, selam verince insanlara doğru döndü. Ve dedi ki, eyyühennaz, ma lekum hine nâbekum şey'un fissalâ, ahattum fittasvîk. Diyor ki insanlara, demin ki söylediğimiz kaide, la yecûzu el beyan an vaktil hâce, la yecûzu te'khîru el beyan an vaktil hâce. Diyor ki, ne oluyor, başınıza namazda bir şey gelince, ellerinizi niye diyor, alkışlıyorsunuz? Hemen namaz selam verdi, cemaat kalkmadan uyarıyor onları. Çünkü Allah Teala'nın ona eklemiş olduğu görev bu arkadaşlar. اِنَّمَا التَّصْفِقُ لِلنِّسَى مَنْ نَعْبَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ Namazda bir başınıza bir şey geldiği zaman alkış yapmak, elleri birbirine vurmak kimler içindir diyor? Bayanlar içindir, kadınlar için. Ama sen evde hanımında namaz kılıyorsun, hanımın da senden fazla Kur'an biliyor, sen az biliyorsun, hata ettin. Hanımınla ikiniz namaz kılarken o elini şaklatacak mı yoksa senin sesiyle uyaracak mı? Sesiyle uyaracak diyor. Yani zahiri olmaya gerek yok. Bazıları böyle, bak hadis böyle diyor, tamam kadın değil. Yani zahirilik de yok. Fıkıh önemli. Hadisi anlamak. İlim ehli nasıl anladıysa o şekilde anlamak. Nasıl fetva verdiyse o şekilde fetva vermek. Erkekler ise diyor, مَنْ نَعْبَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ desin. Erkekler ne diyecek arkadaşlar? Bazen camide namaz kılarken imam hata yapıyor. Cemaat ne diyeceğini bilmiyor. Allahu Ekber bağırıyor. Bazıları öksürüyor. Ne demesi lazım erkeklerin arkadaşlar? Subhanallah. Subhanallah demesi lazım. فَاِنَّهُ لَا يَسْمَهُ وَاَحَدٌ فِيْنَ يَقُلْ سُبْحَانَ اللّٰهِ اِلَّا الْكَفَدُ Kim diyor Subhanallah duyarsa ne yapar? Namazda olsun, namaz dışında olsun. Oya bir bakar. Ne oluyor yani? يَا اَبَا بَكَرْ مَا مَنَاكَ اَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ حَيْنَا اَشَرْتُ اِلَيْكَ Şimdi Peygamber aleyhisselatü vesselam namazdan sonra yine devam ediyor. Diyor ki, ey Ebu Bekir! Sana işaret ettim, yerinde kal dedim, niye namazla devam etmedin, niye kalmadın? Düşünebiliyor musunuz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir radıyallahu anh, onun imamlık yaptığı namazda cemaat. Ebu Bekir'in faziletine bakın. Üstünlüğüne bakın. Fekala Ebu Bekir, ma kâne, tabi Ebu Bekir radıyallahu anh, bakın ne diyor. Ma kâne yenbeği libni ebi kuhâfe. Ebu Kuhafe'nin oğlu diyor olan oğlu Ebu Bekir'e en yusalli binnas beyne yedey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekir peygamberin insanları peygamberin önüne geçerek insanlara namaz kıldırılması yakışmaz diyor. Ebu Bekir yani ne yapamaz? Peygamberin önüne geçemez. Düşünün arkadaşlar sahabedeki peygamber aleyhissalatü vesselamın ashabındaki peygambere olan tazim, sevgi, muhabbete bakın. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi "La tukaddimu beyne yedeyillahi ve Rasul." Allah'ın ve Resulünün önüne ne yapmayın? Geçmeyin. Bitti. Ayeti indi. Duydular. Artık yok. Bir saygı var. Bir edep var. Bu bana diyor yakışmaz. Tabi bu hadis muttefakın aleyhi Bukhari ve Müslim'in rivayet etmiş olduğu hadislerden. Şahit bölümü hadisin Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin insanları ıslah etmek için, aralarını düzeltmek için ne yapması? Çıkıp gidip o kavme düzeltmesi, bunun için aracı olması. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfurullah ve etûbü ileyk.